ważne. Ważne, że to od Marka z Krakowa, który ho, ho, nie jeden podarek nam tu przesłał, a pewnie i nie jeden jeszcze przyśle, no pod warunkiem, że odeślę te podarki, które tam się nagromadziły na półce strefowej. Na końcu dr Wilczur, zapracowany, sterany, znajdzie czas, aby odesłać podarki Markowi z powrotem do Krakowa. A co za zespół, co za wykonawca, co za tytuły, wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /3, wolna strefa. Tam także audycje z odtworzenia można sobie znaleźć, posłuchać, bo wszak kto normalny słuchałby ze środy na czwartek, między drugą a czwartą, no taka Basia, słuchaczka na przykład regularnie. Trwa ze strefą. Pisze na przykład: mam depresję, zanosi Basia, ponieważ strefa dopiero za tydzień. Masz ci los. Jednak wielka to szkoda, że nie jestem pańską kierowniczką. No, są tacy, którzy się cieszą. Na pewno z Basią kierowniczką strefa musiałaby być codziennie. Ba! 3 razy dziennie. A nie dość, że dr Wilczur taki sterany cotygodniowym występem, to chyba musiałby przejść na emeryturę od razu. Zasłużoną, zasłużoną. Albo na rentę. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać najchętniej o sprawach ponadczasowych. Ale tutaj muszę gwoli ścisłości i aby zbliżyć się do prawdy, muszę przyznać, że Basia nie tylko psy wiesza na doktorze Wilczurze, ale i ona bywa wielką kumą strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc dzisiaj z paczki od słuchacza i słuchaczki dotyczy także Basi, od której kiedyś z paczki wyjąłem ten rumuński zespół H8. Kulturacją, tu prezentuj, gra, weź ty wyjdź do rolę, druga pod. Kulturacją, tu prezentuj, gra, weź ty wyjdź do rolę, druga pod. Je paradiso javelor, al purga și lor. Ne cunoaște o lume întreagă datorită hoților. Avem trotuare, sanatoriu pentru inimi obosite. Avem maidane unde de ales între zarul și cuțite. Aici e heroina, aici e cocaina. Aici sunt drogurile legale și ketamina. Aici bătrânești la 20 de ani. Foregraf în pușcărie printre veterani. Nu sunt oameni, sunt doar portrete lipite pe o parete fără sentimente. Ha, jeśli nie podobało się to rumuńskie, metalowe, twarde jądro, nie do doktora Wilczura pretensja, tylko do naszej słuchaczki Basi, która podzieliła się swego czasu. No to tak mniej więcej w tym roku. Znaczy nie w tym roku, ale w ostatnim. O, w ostatnim roku między tymi a poprzednimi wakacjami rumuńskim zespołem H8. Ona by pewnie namawiała mnie do wymawiania tego po rumuńsku, czyli aż opt. Ale są wakacje od lingwistyki. Również oczywiście wszystko będzie wypisane. Również po rumuńsku na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/wolna strefa, aby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci. Ale w przypadku H8 aż opt, któż poza Basią by chciał? To był dowód na to, że Basia uprawia konstruktywną krytykę, że oczywiście psy powiesi na doktorze Wilczurze, łatkę mu przypnie, ale jak trzeba, to i podarek, albo i tylko wypożyczenie w ramach jednej wielkiej, też patologicznej, bo żyjącej z darów, rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, a i czasem tak spróbuje się przymilić. Uważam, donosi Basia, że powinien mieć pan najwyższą pensję w polskim radiu. Niestety dalej nie jest już tak różowo. No, wprawdzie jakoś niespecjalnie widzę pana jako człowieka zamożnego. No, to rzeczywiście łata na łacie. Dziura na dziurze. Ta Basia powinna jednak zostać jasnowidzem. W sprawie podarków Basia ma swoją własną koncepcję. Ale podarunek od pana to by mi się przydał, gdyż lubię otrzymywać od pana podarunki, a dawno nie otrzymałam. To ja też mam taką swoją własną koncepcję, to może spakuję te wszystkie płyty jeszcze nieodesłane. Prześlemy. Będzie podarek. Wielka radość, że jednak udało się odzyskać coś od tego doktora Wilczura. No dobrze. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki. A więc z tej paczki jeszcze nieodesłanej wyciągamy coś po grecku. A grecki to zawsze mile widziany w strefie, no bo jakoś brakuje tego języka. Zresztą no kto kiedy coś tam rock'n'rollowego po grecku słyszał w polskim radiu. No bida z nędzą, jeśli chodzi o ten język, ale dzięki naszemu kumotrowi Markowi z Krakowa mamy i grecki. Georgis Xeluris. Od Marka z Krakowa. Markowi już dzisiaj ściskałem prawicę za inny zestaw muzyczny. No to teraz po raz drugi musiałbym ścisnąć, a nie, to tym razem lewicę. To nie będę. To nie będę ściskał. W każdym razie Marek z Krakowa, wielki, wielki nasz kumotr strefowy, który nie raz i nie jeden język do strefy nadesłał. I dlatego zawsze jest mocnym punktem audycji, w której leitmotivem jest spaczki od słuchacza i słuchaczki. Ale i ty możesz zostać kumotrem i kumą wielkiej strefowej rodziny żyjącej z daru. Oczywiście. Bo dzisiaj w ramach podziękowania dank czyniąc wszystkim słuchaczom, którzy na przestrzeni ostatniego roku coś tam udostępnili, no tak poratowali strefę jakimś zestawem muzycznym, żeby nie tylko dr Wilczur był odpowiedzialny za 100% wsadu muzycznego, no bo wiadomo, no wiadomo, co ten dr Wilczur w tej strefie tutaj ma. Oj, bardak! Bardak! Bardak! Bardak! Oj, bardak! Bardak! Bardak! A tak, słuchacze są w jakiś sposób odpowiedzialni za tworzenie strefy i jest porządek. No, jest porządek. Wspominałem o zeszłotygodniowej audycji Polscy chłopcy w językach obcych, czyli o polskich wykonawcach śpiewających nie po polsku, bo wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa, ale polski wykonawca śpiewający nie po polsku, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No i mamy pokłosie. Mamy pokłosie, gdyż Miro w sposób chyba niezamierzony stał się w jakiś sposób kumotrem strefy, gdyż donosi w ten sposób. Po audycji zeszłotygodniowej, bo wiadomo, no dzisiaj pisany, za tydzień odczytany taki tryb produkcyjny audycji. Przesyłam utwór polskiego zespołu po hiszpańsku. Tak wyszło, że w sumie ja też gram w tym zespole, donosi Miro. Tekst napisał nasz były już wokalista razem z jakimś zaprzyjaźnionym tłumaczem. No i proszę bardzo. Szydło wyszło z worka. Tam napisał po hiszpańsku utwór, zamiast po polsku albo po angielsku, to go wyrzucili. No. Naprawdę. Ech, lingwistą stosowanym to ty, Miro, nie zostaniesz. Ale oczywiście łapę dr Wilczur z wdzięcznością ściska i obiecuje za rok wakacje, no bo wtedy będzie leitmotiv polscy chłopcy w językach obcych zagrać. Wielka promocja ze strony strefy rock'n'rolla wolnej od Angola dla Miro i jego zespołu. No dobrze, a dzisiaj zupełnie inny leitmotiv z paczki od słuchacza i słuchaczki. Starzy, brzydkie słowo, stali strefowicze, ale tutaj liczę ich na palcach jednej łapy. Wiedzą, kto to jest Maksym z Łodzi. Maksym nieraz, nieraz tutaj dzielił się ze strefą i jej licznymi słuchaczami muzyką z Japonii. Dzięki temu na przykład wszyscy pamiętają, no, większość pamięta. No, niektórzy pamiętają, jak powiedzieć po japońsku ludzkie krzesło. Bardzo przydatne. Jako lingwista stosowany was zapewniam, że to bardzo przydatne wyrażenie w Japonii. Ludzkie krzesło Ningen Issu.

Arigato gozaimasu. Leci tym razem do Maksyma, do Łodzi, który nieraz już dzielił się muzyką japońską ze Strefowiczami i doktorem Wilczurem. Dzisiaj dziękczynny leitmotiv dla wszystkich kumotrów i kum Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, z paczki od słuchacza i od słuchaczki, czyli to, co przyszło w różnych paczkach, aby poratować doktora Wilczura w tworzeniu Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola i aby zdjąć z niego to brzemię, że 100% wsadu muzycznego pochodzi od niego, a niech tam mają pretensje do słuchaczy, a nie do doktora. Za wszystko. Jak coś, jak czyjaś wina, no to wiadomo, słuchaczy, a nie doktora Wilczura. Ten zespół, który wybrzmiał z Japonii, zwie się Ningen Isu, ludzkie krzesło. Można sobie coś o tym przeczytać, bo to dłuższa historia. Ja nie będę tłumaczył, chociaż jestem uprawniony do tłumaczenia jako lingwista stosowany, no ale powinienem właściwie oddać społeczeństwu dług za wykształcenie. No ale właściwie robię to w każdej audycji, więc najważniejsze, żeby nie przesadzać. Każdy internet potrafi włączyć, obsłużyć i dowiedzieć się czegoś o ludzkim krześle Ningen Isu, a wypisane będzie na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa, nawet po japońsku, więc każdy wszystko znajdzie. Patrzę z niepokojem na zegar. To już 24. To już 24 minuty do końca audycji, a niektórzy słuchacze flirtują tutaj z takim gościem, Morfeuszem. Zakazujemy. Nie spać! Nie spać! No i teraz pytanie retoryczne oczywiście. Ile rock'n'rolla po rumuńsku? Ile rock'n'rolla po gruzińsku koty strefowe słyszały? No podejrzewam, że 0-0. Ale dzięki słuchaczom Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, tym kumotrom strefowym, członkom wielkiej, acz patologicznej, pożegającej zdarów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, możemy się pochwalić jako przodująca audycja w krzewieniu rock'n'rolla po gruzińsku. Odczytujemy właśnie epistołę słuchacza Piotra, który też jest kumotrem strefowym. W mojej ukochanej Gruzji, donosi Piotr, tak muzykalnej i rozśpiewanej, trudno kupić legalną płytę, więc jest jakaś taka płyta do dowolnego użycia. Na zawsze. Proszę bardzo. Zawsze możemy liczyć na naszych kumotrów, a ten podarek zwie się Wakis Parki. Sardis, Setki zagardłem bita, zadać chyba sarabi martwis, zadać pechi dardela wen manis, da chwale biarka men martwis. I setki zagardłem bita, zadać sarcewa. Sarabim martwis, sadac na teli momauli srzmeni, czweni kale bija čenem babšves. Heli su palici se ti minda, minc ne obriv gano ne psicas, minc aragroev stopev zdatanges, nas isplitar. No i proszę, dzięki słuchaczowi Piotrowi Kumotrowi z Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola mamy coś po gruzińsku, a tego języka, oj, brakuje w strefie. No, ja nie mówię już o innych audycjach, że w ogóle nie ma tam gruzińskiego, no ale my jako przodująca audycja w eterze polskim, no musimy jednak pokazywać drogę, wskazywać jutrzenkę. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Można pisać oczywiście najlepiej o sprawach ponadczasowych, ale to nie zawsze wychodzi. I trzeba pamiętać, że dzisiaj pisane za tydzień, odczytane, zaraz coś odczytamy. Tak, żeby tradycji stało się zadość, ale przypomnę też, bo w ferworze prowadzenia audycji na przykład mogę zapomnieć o przedstawieniu wykonawcy, jak na przykład ten ostatni gruziński zespół, Waki Sparki. To oczywiście wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Specjalnie właściwie nie podaję nazw wykonawców, żeby każdy musiał po prostu zajrzeć na skromną, drobną, przeczytać, co było grane, a także na przykład zorientować się, że nie trzeba słuchać strefy na żywo, ha, ha, ha. Tylko można z odtworzenia i to też na tej skromnej, drobnej wszystko się znajduje i czasami to przynosi dobre rezultaty, na pewno lepsze niż ślęczenie ze strefą co tydzień między drugą a czwartą, a wiadomo, przecież trzeba iść do pracy, tak jak dr Wilczur na przykład. Łukasz Gliwic chwali sobie odsłuchiwanie. Witam redaktora po długiej przerwie w korespondencji. Mam nadzieję, że odpoczął ode mnie redaktor. A ja w sumie na jakieś takie przeciążenie słuchaczami nie narzekam nigdy, nie. Dużo zmian u mnie, donosi Łukasz, ale wszystko zaczyna wracać do normy. To niedobrze, to nie po strefowemu. Jak coś wraca do normy, to nie do strefy, nie do strefy. Strefa, donosi dalej Łukasz, z odsłuchu na szczęście służyła pomocą. Po co się męczyć? Zawsze można sobie wstać rano, zrobić sobie jakiś dobry napój i odsłuchać strefę rock'n'rolla wolną od Angola ze strony polskieradio.pl/3/wolna-strefa. A tylko jeden doktor Wilczur się tutaj w nocy pomęczy między 2 a 4 ze środy na czwartek. No dobrze. To w takim razie jeszcze raz ściskamy prawicę, no ale tu już teraz lewicę to nie ściskamy, naszemu kronikarzowi Siwemu, ponieważ on też jest odpowiedzialny za podesłanie zestawu portugalskiego. Za portugalski oczywiście też serdecznie dziękujemy. Muchas gracias, a nie, to po hiszpańsku. Obrigado, obrigado. No, lingwistyka stosowana przydaje się na co dzień, można by powiedzieć. Obrigado, mówi dr Wilczur za ten portugalski zestaw od naszego kronikarza Siwego. Zespół zwie się Companhia Algazara. Corto cebolas, sou tipo sentimental. Correria atrás de ti, correria Portugal. Corro atrás da carroça, já me fugiram os bois. O que fazemos os dois no meio de tanta desgraça? Anda cá ao pé de mim, anda ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegre. Anda cá ao pé de mim, anda ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegre. Para me manter entretido, não me assiste a escuridão com uma lanterna na mão. O incenso ou uma flor, só para tirar o odor. Com a minha habilidade até podia ser doutor. Andas para a frente e para trás, sem saber o que és capaz. Ainda és tu pequenino, já te torcei o bovino. Onde vamos, vamos nós, nesta estrada esburacada. É o que temos de aceitar, por ter a boca fechada. Anda cá ao pé de mim, anda ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegre. Anda cá ao pé de mim, anda ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegre. aumentar essa maré. Tanto consumismo, tanta tentação, ninguém pode esperar que eu venho ajudar. Tens de virar, usar o que tens à mão, não vai a bem, vai a mal, é do mundo surreal. Padrão social contra a tua educação. Não, não, não. Diz que dá, limpia-se água, que é tão bom trabalhador. Vai para a escola, estuda muito, tira um curso superior. Não tens capital, não chegas ao doutor. Espera lá, onde está a verdade, afinal. Não posso trabalhar, vou passar a marginal. Não, não, não, não. Cheio de impulsividade à procura do que te faz. Manter a cabeça erguida, palavras, ideias, caminhos por trilhar. Projetamos o futuro que há de vir. Homens e mulheres longe da humanidade. Crianças perdidas à procura da verdade. Crianças perdidas à procura de comida. Crianças perdidas à procura de saída. Pania Algatara. Taką nazwę nosi ten portugalski zespół, podesłany tutaj przez naszego kronikarza Siwego, bo przypomnę, że dzisiaj graliśmy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, czyli to była opowieść o tym, jak słuchacze wspierali doktora Wilczura przez ten ostatni rok zestawami muzycznymi, żeby nie był odpowiedzialny za 100% wsadu muzycznego w audycji, bo wtedy notowania audycji, jakość spadłaby na łeb, na szyję. Dzięki słuchaczom w związku z tym na przykład można było usłyszeć więcej greckiego, gruzińskiego, portugalskiego, oj, rzadkich języków, jeśli chodzi o muzykę rock'n'rollową w Polsce. Tak patrzę na zegar i widzę, że nie poopowiadam już dzisiaj żadnych historii. Nie poopowiadam. Co nam w związku z tym zostało? Ładny finał. No to słyszymy się, być może oczywiście, za tydzień o tej samej porze, znowu pewnie z jakimś wakacyjnym i to już ostatnim leitmotivem, a potem niestety, doktorze Wilczurze, wracamy do ciężkiej pracy. No, coś, co nie jest dobrą wiadomością dla doktora Wilczura. A żegnamy się, no, żegnamy się też podarkiem po serbsku. A właściwie to doktor Wilczur tylko będzie wiedział, że po serbsku, bo tak naprawdę słuchacze mogą tego nie usłyszeć. To ściskam w takim razie prawicę i lewicę niech będzie. Wszystkim słuchaczom, którzy kiedykolwiek byli kumotrami i kumami strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i podzielili się z innymi słuchaczami swoimi zdobyczami muzycznymi. Punktualnie czwarta. Piotr